Hned u brány dvě gorily, však jsou poměrně zdvořilí, tak můžu jít dál. Do parku Luky Luciana, kde je dneska až do rána dlouhej bál. Hudba je tu italská a prázdnej poker face má druhej houslo hráč. A stolů bosů koridor, tam sedí jako supy a tak zpívá. Takhle velkej dort je nesmysl, snad nechce špatný úmysl se vloudit sem. Kmotr střílí od boku a z dortu padá mrtvej klub, tak čert ho vem. Dve je pár balerin, si tiše šňupe heroiny, je nádhernej den. Je nádhernej den. Přídečky swingem posedlí, nenechali na židli bejt žádnou z žen. Žádnou z žen. Já na pódiu o New Yorku zpívám jako cizinec pro kmotrů pár. A tamhle sedí Coppola, před ním teplá kofola a zívá. Hudba je tu italská a prázdnej poker face má druhej houslo hráč. A stolů bosů koridor, tam sedí jako supy a tak zpívá. Hudba je tu italská a prázdnej poker face má druhej houslo hráč. A stolů bosů koridor, tam sedí jako supy a tak zpívá. A tak zpívá. A tak zpívá.